मुझसे बढ़कर जो जानता है मुझे है करीब और अजनबी है वो जो मेरे शेर पढ़ नहीं सकता। क्या कहूँ मेरी शायरी वही है जाने गजल आज वही गीतों की रानी आज वही है जाने गजल। चलते चलते राह में जिसका साथ हुआ था पल दो पल आज वही गीतों की रानी आज वही है जाने गजल। एक एक लम्हा बढ़ती जाए फिर भी दिल बेचैन नहीं। एक एक लम्हा बढ़ती जाए फिर भी दिल बेचैन नहीं। एक एक लम्हा बढ़ती जाए फिर भी दिल बेचैन नहीं फिर भी दिल बेचैन नहीं। हम की रात है या फैला है तेरी आंखों का काजल। चलते चलते राह में जिसका साथ हुआ था पल दो पल आज वही गीतों की रानी आज वही है जाने गजल। मंजिल के बदले पाऊंगा कुछ यादें और कुछ आंसू। मंजिल के बदले पाऊंगा कुछ यादें और कुछ आंसू। मंजिल के बदले कुछ यादें और कुछ आंसू। कुछ यादें और कुछ आंसू। मुझको ये मालूम है लेकिन साथ मेरे कुछ दूर तो चल। चलते चलते राह में जिसका साथ हुआ था पल दो पल आज वही गीतों की रानी आज वही है जाने गजल। राशिद सब लोगों ने उनको गजलें नज़्में गीत कहा। राशिद सब लोगों ने उनको गजलें नज़्में गीत कहा। राशिद सब लोगों ने उनको गजलें नज़्में गीत कहा। गजलें नज़्में गीत कहा। दिल के कागज पर जो बरसा उसकी यादों का बादल। चलते चलते राह में जिसका साथ हुआ था पल दो पल, आज वही गीतों की रानी, आज वही है जाने गजल। चलते चलते राह में जिसका साथ हुआ था पल दो पल, आज वही गीतों की रानी, आज वही है जाने गजल। आज वही गीतों की रानी, आज वही है जाने गजल।